राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 13 फरवरी 1997 को ई रोड में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई भी काम हमारे से न हो सके तो बलवान का सहारा ले और क्या करे। पर बलवान भगवान के समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो जहाँ हमारे ऐसी बात हो तो वहाँ बलवान का सहारा ले। मूल बात क्या है? मूल बात वास्तव में भगवत प्राप्ति की भीतर में इच्छा ही नहीं है, चाहना ही नहीं है। न कुछ उपाय क्या है? जब हमें जाना ही नहीं है उस तरफ तो उसका कोई उपाय नहीं है। जाने की इच्छा और बाधा लगती हो वो तो बड़ा दूर हो सकती है, पर चाहते ही नहीं जाना तब क्या हो। भगवान की जरूरत ही नहीं समझे, भोजन करते हैं, पानी पी ले, नींद आ जाती है, जरूरत क्या भगवान की? क्या बात लग जाता हूँ? भगवान के बिना कौन सा काम अटका है? तो जरूरत नहीं। खास उपाय तो चलने का मन हो, जाने का विचार तो हो, जा नहीं रहे हैं तब तो उसका उपाय मिलता है। मूल में विचार ही नहीं हो तो उसका उपाय क्या? उपाय विचार है उसका। वो दीर्घ लोगो भवे वसाधो किम औषधम तस् विचार है। वो विचार करना है कि इस तरह से कब तक काम चलेगा, ऐसे जन्म तो जा रहा है, कब तक काम चलेगा, क्या करना है, क्या नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए हमने जन्म लिया है, ऐसा विचार करो तो ये बात आती है। ऐसा विचार की जरूरत ही नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, भोग भोगते हैं, आराम से रहते हैं, जरूरत क्या भगवत प्राप्ति? क्या आवश्यकता है? क्या अटका हुआ काम? कोई बात बेपरवाह से काम बिगड़ता है, परवाह नहीं है उसकी। भाई उपाय तो तब हो जो जाना चाहते, तब रास्ता तो बताया जाए। अब जाए नहीं चाहते उस उपाय क्या है? तुझे जन्म मरो यही है सीधा रास्ता। बार बार थपड़ी खाओ, जन्म करो, दुख पाओ। देखो एक तरफ जाने से एक तरफ छोड़नी पड़ती। जैसे आपके घर की कन्या ससुराल जाती है तो पीहर छूटता है, बिना उसको छोड़े कैसे पीहर ससुराल हो जाएगी? हम यहां से मद्रास जावे तो यहां छोड़ना पड़ेगा। यहां छोड़ेंगे नहीं तो मद्रास जाएंगे, मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है तो क्यों छोड़ेंगे, क्यों जाएंगे? आज का दशा ऐसी हो रही है। वास्तव में हुआ बात खास करके जीने की इच्छा है कि जीते रहे, सुख भोगते रहे, सुविधा रहे, कोई असुविधा न हो, और जीते रहे आनंद से, रोटी कपड़ा मिलते रहे, आदर मान सत्कार मिलते रहे, नींद आ जाए, आराम करे, और भोग भोगे, रुपये कमाए बैठे, इसमें इतावती निश्चित। काम भोग परमा एतावती निश्चित, ये बात हो रही है। देखो खास उत्कट अभिलाषा। देखो संसार की चीज मिलेगी उसमें तीन बात होती है, उस चीज की इच्छा हो और उद्योग किया जाए और प्राप्त साथ दे, प्राप्ति की मुख्यता तब वो चीज मिलेगी। परमात्मा की प्राप्ति में केवल इच्छा, प्राप्ति की जरूरत नहीं, उद्योग आप करने लगे केवल उत्कट अभिलाषा, केवल एक तो सब काम हो जाएगा। आपसे आप चैन नहीं पड़ेगी, उसको कहीं अटकेगा नहीं, कहीं ठहरेगा नहीं, केवल अभिलाषा। अभिलाषा मात्र जो तत्व तो प्राप्ति होती है, केवल अभिलाषा मात्र से। संसार की तो अभिलाषा भी हो, उद्योग भी करे, अरे खूब उद्योग करे परंतु भाग्य नहीं तो देने के देने पड़ जाते हैं, नहीं होता, इसमें भाग्य की बात नहीं है, ये परिश्रम की बात नहीं है, इसमें केवल अभिलाषा। क्योंकि संसार की चीज उत्पन्न हो रहे नष्ट होने वाली होती है, तो उत्पन्न होने वाली चीज हरदम कैसे मिले, अरे अनुत्पन्न तो होते वो तो सदा मौजूद है, केवल उधर दृष्टि होनी चाहिए प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्मों का फल नहीं है, वो क्रिया का फल नहीं है, क्रिया का फल होता है वो करने से सिद्ध होता है, परमात्मा कर्मों का फल नहीं, कर्मों का फल नाशवान होता है, वो अविनाशी है और वो स्वतः सिद्ध है, उत्पत्ति विनाशी है ही नहीं, वो तो स्वतः प्राप्त है। केवल संसारी चीज का हटी हुई प्राप्ति हुई, संसार की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति करना है या परमात्म तत्व की नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, तो उसमें सब अधिकारी है, कोई अधिकारी नहीं, अनधिकारी वही है जो करना चाहते ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है। संदास में संसार में कई गुरु कई डोर गुबन सासो नहीं को उद्धार हो जाएगा भगवान मुक्ति हो जाएगी, उन्हें ख्याल ही नहीं है, पागल आदमी जैसे पागल होता है, क्यों हो रहे भोग राग द्वेष तेरा लेना देना झगड़ा इसी मर्जी को, इसे ऊंचे उठते नहीं तो कैसे प्राप्ति होगी, ऊंचा उठना चाहते ही नहीं, खास चाहना की कमी है और कोई कमी नहीं है, केवल चाहना कि हमारे को तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, परमात्मा का प्रेम हो जाए, उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, ये इच्छा जोरदार इच्छा सब सामुखी हो जाएगा, एक इच्छा जोरदार, वो इच्छा कैसी होगी अनन्य, जैसे भगवान अनन्य है, भगवान के सिवाय दूसरा भगवान के समान कोई है ही नहीं, ऐसे भगवत बाबा की इच्छा की दूसरी इच्छा कोई है ही नहीं तो प्राप्ति हो जाएगी, केवल इच्छा मात्र से, इतना शुभ काम कोई है ही नहीं, क्योंकि मौजूद है वो, हम मौजूद है, हमारे परमात्मा मौजूद, सब जारी व्यापक सर्वत्र समाना समान से परिपूर्ण है, तो हम जहां चाहे वहीं प्राप्ति हो जाएगी, तो जब चाहे तभी तो प्राप्ति हो जाएगी, पर उनका सन्मुख होता ही नहीं, चाहता ही नहीं, परवाह ही नहीं है उसकी, बुझाता तो क्या उसमें अटकाव है, अगर नहीं होती क्या है जो उसमें बाधा क्या लगी, कमाते खाते हैं मौज से रहते हैं, कहते हैं कहते हैं राजवेश करते हैं करते हैं, ये खास बात है, इच्छा होनी चाहिए, केवल इच्छा, केवल चाहना, संसारी चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, परमात्मा चाहना मात्र से मिलता है, उस चाहना में ताकत है, संसारी चाहना छूट जाएगी, फिर चाहना छूट जाएगी। आप साहब केवल जोरदार अभिलाषा, साधन सामग्री आप साहब जुट जाएगी, और सच्ची पूछो तो मनुष्य जन्म मिला है, साधन सामग्री पूरी परमात्मा ने दी है, कमी नहीं रखी है, जैसे सरकारी कोई अफसर होता है उसको बंगला मिलता है, बगीचा मिलता है, मोटर मिलती है, नौकर मिलते हैं, सब नौकरी मिलती है, ऐसे ही मनुष्य जी के लिए भगवान ने सब सामग्री दी है, उद्धार करने की सामग्री कोई कमी नहीं है, समय दिया है, समझ दी है, भगत पर सत्संग दी है, भगत पर टक्कर लगती है, मनोज सिद्ध होता नहीं, भगत पर विफल होता है, दुख पाता है, ये सब भगवान के चेताने के ढंग है, ये एकदम चेता रहते रहते पर ये चेत सही नहीं करता, कोई खुद की इच्छा नहीं हुआ, खुद की इच्छा के लिए अगर इच्छा हो जाए तो संसार सहायक, धर्म सहायक, ग्रंथ सहायक, भगवान सहायक, भगवान के भक्त सहायक, सहायता क्रम नहीं है परमात्मा तरफ से, पर चाहे तब तो कहते अपना भवन मंदिर मंदिर बनाना, भवन बनाना, समाज के लिए बनाना, दुनिया के हित के लिए बनाना, क्या आवश्यक है भाई? जहाँ ज्यादा जरूरत है वो बनाना है, अपने ऐश आराम के लिए नहीं, दुनिया के हित के लिए, गरीबों के लिए, दुखी प्राणियों के लिए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कुआ बनाओ, बावड़ी बनाओ, खेत बनाओ, अस्पताल आदि की बनाने की जरूरत नहीं है, इतने औषधाय बताओ, भाई मेरी का काम करो। भगवान का शब्द का निर्गुण सगुण है, वास्तव भगना ऐश्वर्य का उत्पत्ति जय विनाश जय वेत्ति विद्या विद्यान से सर्वाचु भगवान थी उत्पत्ति जय विनाश जय भूतानाम आगति गति विद्या अविद्या छठी राजा भगवान है, तो भगवान नाम सगुण का वाचक होता है, ब्रह्म निर्गुण का वाचक होता है, परंतु भगवान दोनों कह सकते हैं, परमात्मा सगुण कह सकते हैं, सगुण निर्गुण विष्णु कृष्ण शिव भाव राम राधिक सभी। देखो भाई बात ऐसी आती है सुनने में, नारद जी ने गुरु बनाया किस पुराण में, कोई देखा आपने किसी पुराण में कहीं वो नाम लिया गुरु का? ये वास्तव में गुरु बनने की शौक वाले कहते हैं, ऐसे पद आता है बनाया हुआ, भैकुंठ से घेर दिया, वे देखो सुखदेव भैकुंठ दादा ने घेर दिया, तो पास घेर दिया सुखदेव जी को वापस घेर दिया। हाँ पद आते वो पुराण में कहीं शास्त्र में नहीं है बात, जिनको गुरु बनने की शौक है, चेला बनने की भूख है, बहुत हमारी टोली बढ़ जाए, ऐसे अद्भुत बातें है, ये केवल भरमाने के लिए है, कोई जरूरत नहीं। गुरु बनाने से कल्याण हो जाए फालतू बात है ये, और ये बड़ा भारी नुकसान है, थोड़ी बात कह देता हूँ, बात बहुत है इसमें। गुरु बना लेता है ना महाराज, ये बड़ी गहरी बात है, इस तरफ दृष्टि नहीं जाती है, इतनी गहरी बात है। गुरु बनाने से बड़ी भारी हानि है, नुकसान है। क्या नुकसान है? को गुरु के वहीं अटक जाएगा, मैंने गुरु बना लिया अब गुरु हमारा कल्याण हो जाएगा, तो परमात्मा की उन्नति में बाधा लग जाएगी। अरे किसी एक संप्रदाय का बनाएगा तो संप्रदाय का भिन्न भिन्न है, महाराज सिद्धांत जो द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत जो अच्छे अच्छे सिद्धांत है बड़े बड़े, वो भी मानने वाला है, उसकी भी एकता नहीं होगी, अद्वैत द्वैत वाला मिलेगा नहीं आपस में, दोनों संप्रदाय में खटपट होती है, ख्याल नहीं है लोगों इधर, और कहते भी नहीं हम ज्यादा, तो गुरु में बड़ी बड़ी हानि है। गुरु न बनाओ तो परमात्मा तो चल सकता है, तो गुरु बना तो अटक जाएगा, वही वही ठहर जाएगा, उन्नत हो ही नहीं सकता। और बनाने की शौक किन को है? कि जिनके मन में रुपयों की इच्छा है, अपना चेला चेली बनाने की इच्छा है, अब वे कैसे करे? सिख शाखा श्रुतविद को तरसे तो परम तत्व को कैसे बरसे? शिक्षा को चाहता है, श्रुतविद को चाहता है, तो परम तत्व कैसे बरसे? हो परम तत्व कैसे जाएगा? आड़ लगाने का असली कल्याण के आड़ लगाने की चीज है, तो जो भाई बहन कल्याण चाहते हैं अपना और गुरु बनाते हैं, तो वे चेत कर रहे हैं इनसो, ये बड़ा भारी आवरण है, बड़ी भारी बाधा है, बड़ी भारी आंख है ये। भगवान को पुकारो, अब जाए भगवान के यहाँ दलाल की जरूरत नहीं है, भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतंत्र संबंध है, आप पुकारो भगवान सुन लेते हैं। वे कहते हैं गुरु बनाने से होगा, गुरु बनाने से बाधा होगी, मैंने बहुत बात देखी है, मेरे व्याख्यान देते हुए बहुत वर्ष बीत गया है, 70 वर्षों सुधा तो बीता है मेरे को, बहुत जगह भटका हूँ फिरा हूँ, बातें हुई है बहुत वर्ष बातें हुई है, औरों की बातें सुनी है, पुस्तकें भी देखी है, व्याख्यान भी सुने हैं, व्याख्यान सुनाए हैं, इस दंधे में बहुत बीते हैं हमारा मन समय, बदल लगती है। गहरी गहरी बात है। अब गहरी बात इतनी है कि वो आदमी समझ नहीं सकता। जैसे एक बात बता हमें, जैसे हमने अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार किया, श्री शंकराचार्य मत को स्वीकार किया, तो स्वीकार करके ऊंचे होकर के महाराज और तो क्या करे, मुक्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्त हो जाए, तो भीतर में अद्वैत का पक्ष और द्वैत का खंडन ये रहेगा, तब तो तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। इतने तक ऊंचा मानता हूं मैं, कहते सिद्धांत मान लगा मुक्त हो जाएगा, पर मुक्त होने पर भी एक तो नहीं होगी, संसार से पिंड छोड़ जाएगा, पर गीता के सिद्धांत के नहीं जाएगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। गीता की टीका मैंने देखी है, अद्वैतवादी कहता है अद्वैतवादी बिल्कुल भ्रम में है, मूर्ति पूजा करते स्नान करते समय कहता कहा है कार्य तामस है, वो मूर्ति पूजा उसके तमस है, और वो कहते अधर्म धर्म सर्वाधन सतामश है, अद्वैत वाद अद्वैत वाद को तमस कहता है, अद्वैत वाद अद्वैत को तमस कहता है, गीता की टीका में है, संस्कृत टीका में। मुक्त हो जाने के बाद भी कोई ऐसी स्टेज रहती है क्या? हाँ, मुक्त बाद की रहती है, कि जैसे गीता ने कहा वासुदेव सर्वम, आप सोच लो ये बाकी रहेगा कि नहीं, वासुदेव सर्व कहाँ अद्वैत कहाँ द्वैत कहाँ विशिष्टाद्वैत कहाँ शुद्धाद्वैत कहाँ द्वैताद्वैत कहाँ भेदाद्वैत कहाँ रहेंगे, इसमें जितनी बात होगी इतनी ताकत किसी में नहीं है, किसी संप्रदाय में बात नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हाँ सर्वम खलु इदम ब्रह्म कैसे चलेगा, वासुदेव सर्वम कहो चाहे सर्वम कोई ना, फर्क इतना है, वो वासुदेव सगुण है वो निर्गुण है, ये तो फर्क है। इसमें भी दोनों में बड़ा भारी रहस्य है, सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ जाएगा, निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आएगा, निर्गुण के अंतर्गत सगुण कैसे आएगा, सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ जाएगा, ज्ञातम दृष्टम प्रवेशम तीनों बातें हो जाए, सगुण हो जाएगी तो ज्ञातम भी हो जाएगा, दृष्टम भी हो जाएगा, पर प्राप्त प्रवेशम भी हो जाएगा, निर्गुण कैसे दृष्टम हो जाएगा, गहरी बात है तो ख्याल जाता ही नहीं आदमी का, बड़े बड़े गंध बन जाता है, असल से हम समग्र मान यह था क्या भगवान ने समग्र कहा, समग्र रूप नहीं ला कहीं समझ नहीं मिलेगा, और उद्योग ज्ञान इस पर जाएगा नहीं, किसी मत को लेकर चलेगा, किसी वास्तव में बड़े महापुरुषों के जो आचार्यों में चलेगा तो कल्याण हो जाएगा, परंतु जो भगवान का सिद्धांत है गीता का वो सिद्धांत का नहीं जाएगा, फिर उसमें होने वाला सब आ जाएगा उनके पेट में, वासुदेव सर्व बाब क्या बाकी रहेगा, तो द्वैत रहेगा, अद्वैत रहेगा, विशिष्ट अद्वैत रहेगा, क्या बाकी रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, समग्र असम समग्र नाम यथा जैसे सत्सर, बड़ी गहरी बात है, मेरे को तो होश आता है, होश गीता की टीका लिखने के बाद फिर मेरे को कई बातें मिली है, कई विचित्र बच बात है, खाली बात है, विचित्र बात है, गीता के समान कोई भी सिद्धांत हमने नहीं देखा है ऐसा, अब वो मैं कहूंगा तो समझेगा कि गीता का पक्षपात है, नहीं प्रकृति में पक्षपात नहीं करना है, और सरलता से दूसरे का सिद्धांत उसको समझ लेना है, मैंने अपने सिद्धांत में समझ रखा है कि एक मेरे विरुद्ध बोलता है तो मेरी बात को मैं शिथिल कर देता हूँ, वो विरुद्ध बोलने वाले का आदर करो, ध्यान देता हूँ, उसका विचार करता हूँ, ऐसा विचार बहुत कम आदमियों को मिलेगा, अपने सिद्धांत की बात को ढीली करके दूसरे की सुन ले, ये नहीं मिलता, अपनी बात ही रखता है तो अपनी बात रखता है तो कैसे समझेगा, जब अपनी जिद नहीं छोड़ेगा तो दूसरी बात को समझ ही नहीं सकता, मेरा विचार होता है जो कहता है वो क्या कहता है, उसमें जब विचार करता हूँ मैं और अपने पक्ष छोड़ करके विचार करता हूँ, गहरे समझने की चेष्टा करता हूँ, तो उसे चेत होता है, होश आता है, निष्पक्षता से ठीक ठीक बात दिखने लगती है। बहुत लाभ होता है। दो का विवाद होने पर अपने विवाद की बात को छोड़ना आधी बात नहीं है। कैसे छोड़ा अपनी बात को छोड़े तो वो समझ नहीं सकता। हृदय को खुला रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को खुले रखनी चाहिए, साफ साफ किसी बात के बंधन नहीं चाहिए। मेरे को तो आप जानते हो ना, मैंने कितनी चक्कर खाई है, कहाँ कहाँ रहा हूँ, किस किस तरह रहा हूँ, किसे जीवन बिताया है, बड़ी चक्कर खाई है। मेरे जीवन से परिचित है वे तो जानते ही है, बचपन से लगा हूँ इस बात में। अरे संतोष कर लेता बात में, मैं संतोष नहीं करता हूँ। अभी की बातें करता हूँ, संतोष नहीं करता हूँ। संतोष करना ही नहीं चाहिए कभी अपनी उम्र में। आकाश में धूप भी बढ़ती है, पौधे भी बढ़ते हैं, धान के बढ़ते हैं, वृक्ष बढ़ते हैं, नीम बढ़ता है, पीपल बढ़ता है, नारियल बढ़ता है, ताड़ बढ़ता है, तो बढ़ता जाए। पर तो आकाश की मनाई हुई है क्या कहीं? क्या धूप के लिए मना है, ताड़ के लिए मना है? क्या पूरी होगा क्या? आकाश इतना खुला रास्ता है, धूप बड़े हुए ठहर जाए तो बना नहीं, तार ऊंचे से उसे बढ़ करके वहीं रह जाए तो आकाश बना नहीं। अगर ये बढ़ने की बहुत बड़ी है, हवाई जहाज जमीन से ऊपर जाता है, हवाई जहाज जमीन से ऊपर तक जाता है, ऊपर जाता है, बहुत दूर जाता है, बादलों से ऊपर जाता है। हवाई जहाज मांग देगा बादल सब नीचे है, घटा नीचे है, बादलों से ऊपर बेहतर, उससे ऊपर जहाज बना तो ये चंद्रमा तक जाए आया लोग, तो आकाश की बंदी थोड़ी ही आकाश जा नहीं सकता। ऐसे पारमार्थिक तत्व में जाने की इतनी गुंजाइश पड़ी है बाकी कि जब तक आज तक कोई महात्मा संत गया ही नहीं, इतनी चीज और बाकी पड़ी है, बहुत ऊंची बड़ी चीज। अब वो कनक काम नहीं रह गया, संग्रह करना भोग बना दो में, ये मात्र उलझी हुई दो चीजें उलझी है दुनिया सभी, सबकी सब दुनिया, संग्रह करना सुख भोगना, काम उपभोग परम यथावती निश्चय था, बस यही पटक गए। अगर कुछ है ही नहीं अब कैसे समझेगा? अब महात्माओं के जो सिद्धांत है, श्री शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, ये जो आचार्य हुए हैं, माँ चैतन्य महाप्रभु है, बड़े बड़े आचार्य हुए, बहुत गहरे गहरे जानने वाले हुए हैं। अब जब आप कनकामनी में फंसे हो पदार्थों के संग्रह भोग में, तो इन बातों को कैसे समझ सकते हैं? बुद्धि तो नहीं फंस गई। जिस वास्ते आप कल्याण चाहते हो तो केवल इच्छा जागृत करो और इच्छा में दूसरी इच्छा छोड़ते रहो, ये असली उपाय है। गुरु गुरु बताए नहीं बताएगा, वो तो कहते मेरी सेवा करो, हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारे यहाँ कल्याण होता है। और जब नहीं हमारे कल्याण होता है, वो कहते हमारे होता है, वो कहते हमारे होता है। मैं कहता हूँ आप केवल भगवान है, कैसे सगुण है, एक निर्गुण है, एक साकार है, एक निराकार है, दो भुज है, एक चतुर्भुज है, एक सहस्रभुज है, एक कैसे है, पहले निर्णय मत करो। एक परमात्मा यह कृष्ण है, शो बल दो एक ईश्वर है, ऐसे पुकारो उसको, जो है वो मेरी बात सुने तो सुनेंगे भगवान, काम हो जाएगा। आप किसी में अटको मत, किसी गुरु के पाले पड़ो मत। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो किसी के पाले मत पड़ो। बात सुनो, जो सुनो आपके काम की वो ले लो, ज्ञान कर लो, तो तत्व दर्शन लगाओ, उसमें लग जाओ। और नाम जप है ना, ये सबके लिए बड़ी बढ़िया बात है। नाम जप कर जो मैं, नाम जप की बड़ी महिमा है। आपको नाम प्यारा लगे नाम जपते लो, जहाँ नाम जपते रहो और अटको मत। गुरु करने वाले अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। वो संतोष कर लेते हैं, हमारे गुरु महाराज ही हमारा कल्याण करेंगे। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले सत्संग में लगे हुए हैं, बड़ी तत्परता से मेरी बातें सुनते हैं, उनसे मैंने कहा है कि आप गलती करते हो, आप एक व्यक्ति की तरफ ख्याल करके अटक जाते हो, पारमार्थिक उन्नति में बाधा लगती है। अच्छी बात जहां मिले वहां से ले लो, पर अटको मत, फंसो मत। ये गुरु बनाने वाले फंस जाते हैं, वो उसमें जानते यही बढ़िया सबसे। अनजान आदमी क्या करे बताओ, खुद तो जानता नहीं वो क्या करे। तो तुम भगवान को पुकारो, भगवान है कि नहीं इतना तुम्हारे आज तक सच्चा है, ये परमात्मा है वो कहाँ है कैसा है, इसके लिए आप विचार मत करो। पहला उनके लिए बनाओ मत ऐसा भी, ऐसा भगवान है ऐसा है, आपका बनाया हुआ सब रद्दि है, चाहे द्वैत बनाओ चाहे अद्वैत बनाओ, चाहे निर्गुण बनाओ चाहे सगुण बनाओ, चाहे साकार बनाओ चाहे निराकार बनाओ, आपकी बनावट होगी, आपकी मन का कल्पना होगी, भगवान उनसे अलग होंगे। आप ध्यान दें किसी व्यक्ति के विशेषण में आपने सुना हो, जैसे किसी के विषय में आपने सुना हो, जो गांधी के विषय सुना, तो गांधी के विषय में आप कल्पना करोगे गांधी जी कैसे हैं, तो पहले कल्पना करो जाकर देखो तो वैसे गांधी जी नहीं मिले हैं। कलकत्ता शहर की कल्पना करो कि कलकत्ता शहर है कैसा है, कल्पना करोगे जाकर देखो कलकत्ता वैसा नहीं मिलेगा। जब स्थूल चीज साफ भौतिक वो भी जैसी कल्पना करो नहीं मिले, परमात्मा तत्व की कल्पना कैसे कर सकते हो, जो मन और बुद्धि सबसे अतीत है, उसमें मांगना है केवल परमात्मा है, कहाँ है कैसे है क्या करते हैं, सगुण है निर्गुण है साकार है, ये निश्चयता दीर्घ है, मैं नहीं जानता कैसे है, ऐसा करो उसको पुकारो। सो जाने जय देह जनाई, जिसको वो जनाते हैं वही जानेगा। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भक्त भगत उर चंदन, भक्तों के हृदय में चंद्रमा रूप भगवान को भगवान जनाएगा तुम जानोगे। तो जनाएगा कब, आपको जानने की इच्छा हो जान देंगे भगवान जान देंगे। आप अपनी बुद्धि से जान नहीं सकते, जो प्रकृति से ही अतीत है, तो हमारी बुद्धि इंद्रियां शरीर से अतीत है वो, इस वास्ते खुला रखो बंधु बन कहेंगे, बड़ी विशिष्ट बात है अलौकिक बात है। यदि इसमें चलेगा तो भगवान बुद्धि दे ददाम बुद्धि योगम तम ये नियंत्री दे तेषाम अनुकंपा तुम अहम अज्ञान जम तम नाशयामी या तुम भावस्तो ज्ञान दीपेन भाषोता, मैं सब दूर कर दूंगा। आप मान लो एक परमात्मा है, हम नहीं जानते कैसे हैं, कैसे वैसे जानने की जरूरत नहीं है, है जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये नाशवान है सब, और वो है वो विनाशी है, विनाशी विनाशी दो के ऊपर ही गीता चली है। आरंभ गीता का दूसरे अध्याय 11वें से होता है, तो 30वें श्लोक केवल सतर असतर नित्य अनित्य देह देह इन दो का ही विचार किया साहब, तो ये सब नाशवान है वो अविनाशी है, इतनी एक चीज है उसको मानो न मानो आपकी बात में, ये मानना पड़ता है। आप विचार करोगे तो ये माने बिना आप रह नहीं सकते। ध्यान दो भाई बहन, बचपन में हम थे और आज हम हैं, तो बचपन से आज तक का देखा जाए तो शरीर बदल गया, भाव बदल गए, देश बदल गया, काल बदल गया, साथी बदल गए, सामान बदल गया, भाव बदल गए, अपनी धारणा बदल गई, परंतु आप तो वही हो ना। सीधी बात है, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वह है दूसरी कुछ है, जैसे देह देही दो में, देह तो नाशवान है देही अविनाशी है, ये अपने को अनुभव है। इतने बैठे आप बताओ बालकपन था अब है, इतना शरीर का परिवर्तन परिवर्तन आपने देखा, आप वही हो मैं वही हूँ और ये सब बदलता है, तो ये बदलता है उसका विश्वास मत करो। शरीर संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते हैं। आपका शरीर बदलता है, सब बदलता है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर बदलते हैं, और आप नहीं बदलते हो, तो आप नहीं बदलते वाला हो तो आपका संबंध नहीं बदलने वाले के साथ है, और आपके शरीर का इंद्रियों का संबंध बदलने वाले के साथ है। ये बदलने का विभाग अलग है, एक न बदलने वाला विभाग अलग है, तो न बदलने वाला विभाग वो परमात्मा है। सीधी बात है, ये उत्पन्न होने वाला मैं नहीं फंसूंगा, इस मोह में नहीं फंसूंगा, और है कौन परमात्मा मैं जानता नहीं। सीधी बात है, मैं नहीं जानता हूँ, क्या परमात्मा भी मेरे को नहीं जानते हैं क्या, एक शिवालय में ठहरे हुए संत थे, तो दो चार दिन वहां रहे तो रोजाना देखते हैं एक बूढ़ा दिखता नहीं उसको, अपने पोता पड़पोते के कंधे पर हाथ लगा के आता है, आकार शिव जी का नमस्कार कर जाता है। तो एक दिन बाबा जी ने पूछा, अरे भाई तुम रोजाना क्यों आते हो यहाँ? कहते भगवान का दर्शन करने के लिए। कि दर्शन तुम्हारे को होता है? कि नहीं, अंधा क्या दर्शन हो, रोजाना दर्शन करने के लिए आता हूँ। कि तुम्हारे भगवान दिखते हैं, शंकर दिखते हैं? मैं दिखते तो नहीं, तो तुम रोजाना क्यों आते हो? कहते मैं तो नहीं देखता हूँ, भगवान तो देखते होंगे ना, मैं अंधा हूँ, वो अंधा है क्या? वो जान लगे मेरा आ गया, मेरा काम बन गया। अब बोलो शिवाय विश्वास के और क्या बनोगे उसमें? मैं नहीं जानता, भगवान तो जानते हैं कि नहीं, भगवान के लिए मैं काम करता हूँ। तो आप ये गुरु के जलद्वाल में न फंसे, मेरी प्रार्थना है। फिर बोलो आप गुरु, मेरा कोई आग्रह नहीं है, आग्रह नहीं है मेरा, परंतु आपके फायदा नहीं है, किसी में फंस जाओगे नहीं। तो रखो कि कोई ईश्वर है, वो परमात्मा सर्वोपरि, तो उसका संबंध आपको जुड़ जाएगा, संबंध जुड़ा हुआ है। मात्र जीव के साथ में भगवान का घनिष्ठ संबंध है, जीव जानता है और जानता नहीं है, भगवान जानते, इतना तो फर्क है। संबंध संपूर्ण जीवों के साथ परमात्मा का है। आप नाशवान नाशवान का भरोसा छोड़ दो, उत्पत्ति विनाशशील का भरोसा छोड़ दो, निहाल हो जाओ। सीधी सारी बात है भाई, उत्पन्न स्थान में क्यों भगत लगाए? तो रहेगा नहीं, शरीर तो रहा नहीं, इतना बदल गया, संसार सब बदलता है, तो बदलने वाला का सहारा कब तक रखोगे? धन का सहारा, मकान का सहारा, कुटुंब का सहारा, व्यक्तियों का सहारा, ये सहारा क्या टिकेगा? काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो वो दोनों को जा रहे, शाल की ओट से शाल बचे नहीं, सिंह पड़े तो वो दोनों को फारे, अरे मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो दोनों को मारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जु वेद पुराण पुकारे। अब नाशवान की सहायता आप वो कैसे करे? खुद नाशवान है, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक सुना एक नहीं देखा। रामायण में लिखा है गुरु चेलों का क्या है, गुरु जी देखता नहीं, कान सुन, चेला सुनता नहीं, गुरु को तो पता ही नहीं क्या चीज है, जानते नहीं, ऐसे गुरु बन जाते हैं, ऐसे चेला सुनता ही नहीं, वे गुरु जी के तुम ऐसा करो, उसको सुनते ही नहीं, अंदर बंदर बंधा बधे बहरा है, गुरु जी तो अंधे चेला बहरा, गुरु जी कहते हैं वो चेला सुनते ही नहीं, अरे गुरु जी देखते ही नहीं क्या होता है, अंधे अंधे डांगड़ी अंधे देली यार, दोनों डूब पर शाम बैठ पत्र काल कूप के माए, भगवान को पुकारो, भगवान को कोई एक शक्ति है उसको पुकारो, नहीं तो आप संतोष कहाँ करोगे? धन में संतोष हो जाएगा क्या? क्या मान आदर सत्कार हो जाएगा? भोगों में आराम में संत का पूर्ण हो जाएगा? ये सब खत्म होने वाली चीजें हैं, रहने वाली चीज है नहीं। तो इनके साथ में अच्छा बर्ताव करो, उत्तम बर्ताव करो। नाजी ने बता दिया, ये गुरु बनने लिए शौक वालों का प्रचार है। राम जी ने गुरु बनाया, राम जी ने गुरु बनाया, कृष्ण ने गुरु बनाया, सब बनाया, अब भाई ने बहुत गुरु बनाया, फर्क क्या पड़ा? जिन्होंने गुरु बनाया नहीं बनाया दोनों में क्या फर्क है? बुद्धि में देख लो, विचार में देखो, ज्ञान में देखो, शांत शांति में देखो, क्या फर्क है? कि गुरु बनाया कि नहीं बनाया, बहुत इसमें गुरु बनाए मिले, बहुत से नहीं बनाए मिलेंगे, फर्क क्या पड़ा गुरु बनाने से? ये प्रत्यक्ष देख लो, गुरु बनाने एक टोली बने, एक पक्षपात बन गया, हमारे गुरु जी है कि हमारे पंडित जी बने, हमारे स्वामी जी बहुत तेज है, हमारे पंडित जी तेज है, में गोदा होता है अपने बास का उतारते, बस अपने गढ़ाते हैं, इसलिए अपने गढ़ाते हैं, हमारे पंडित जी अच्छे, हमारे गुरु जी अच्छे, हमारे महात्मा जी अच्छे, हमारे स्वामी जी अच्छे, गोदा लड़ा लड़ा वापस क्या हुआ? अच्छा तो तब जाने कि दुनिया से आपकी खुद की परिवर्तन एक वृक्ष दशा हो जाए, हमारा मत अच्छा है, हमारा सिद्धांत अच्छा, हमारा संप्रदाय अच्छा है। वो अच्छा तब होगा आप उस संप्रदाय का सहारा लेकर दुनिया से विलक्षण हो जाओ तब ठीक है, मानेंगे हम कान पर मानेंगे। आप अच्छा कहें पूरा अच्छा अच्छा कह दिया, मैं अच्छा आप मान डाकड़ कौन गए निकले उनसे मिले भी क्या। इस वास्ते अपने सच्चे भगवान में लग जाओ, मेरी प्रार्थना है। अब एक बात बताऊं आपको, आपके लिए बहुत आनंद की, शांति की, सुख की, उद्धार की, कल्याण की ऐसी बात है। वो ये बात है कि आप जहां रहो दूसरों की सेवा करो, माता पिता, दादा दादी, बूढ़े बड़े, रोगी, अपाहिज, अरक्षित, अंगहीन, धनहीन, सहारेहीन ऐसे हैं, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, बालकों का पालन पोषण करो, सबको सुख पहुंचाओ, किसी को दुख न हो मेरे द्वारा। सबसे पहला अगर आप करना चाहो, कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो एक व्रत ले लो कि मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, खराब नहीं समझूंगा। ये नियम, और बुरा चाहूंगा नहीं किसी का ही, और किसी की बुराई करूंगा नहीं। उद्धार करने के तत्व की बात है, ये नियम ले लो। कैसा ही कोई बुरा हो, वास्तव में भीतर से बुरा नहीं है, भीतर से ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल विकार रहित है, सहज सुख राशि है। इस वास्ते बुरा कोई है नहीं, परमात्मा है। आप भीतर में देखो, बाहर की मत देखो, भीतर में परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीव लोगे, तो सब बुरा कोई नहीं है भीतर से। भूल आपसे होती है, हमारे से हो जाती है, परंतु मूल में बुरा कोई नहीं है। इस बात पर निगाह रखो, ख्याल रखो कि वास्तव में भीतर से बुरा कोई नहीं है। इसमें शंका हो तो पूछो, संदेह नहीं है इसमें। सच्ची बात है कि कोई बुरा है नहीं, कोई बुरा नहीं है। इसको बुरा मत समझो, और बुरा चाहो मत उसका, इसका नाश हो जाए, खत्म हो जाए, ये अच्छा हो जाए, बुरे चाहो मत। बुरा है नहीं, बुरा चाहो मत, बुरा करो मत, किसी की बुराई करो मत, बुराई बोलो मत, बुराई सुनो मत। अब देखे बोलो तो आप चल जाओ, अधे हो जाओ अपना संसार। आपको मैं पूछू, किसी को बुरा समझने का आपको क्या अधिकार है? क्या आपको अधिकार मिला है? इंस्पेक्टर बढ़ाएगा आपको, देखना है, कोई अधिकार दिया है? सेवा करने का अधिकार तो है, पर बुरा समझने का, बुरा चाहने का अधिकार है ही नहीं। खास बात है, अगर कल्याण चाहते हो तो सबसे बढ़िया बात है किसी को बुरा मत समझो, किसी का भी बुरा मत चाहो। कितने दिन रहना है आपको, शरीर कितना दिन रहेगा, अधिक से अधिक 100 वर्ष की उम्र, तो कितने वर्ष उम्र हो गई है? इसमें एक बात बहुत ध्यान देने की है, आपके बहन अगर जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। शरीर कितना दिन रहेगा, अधिक से अधिक 100 वर्ष की उम्र, तो कितने वर्ष उम्र हो गई है? इसमें एक बात बहुत ध्यान देने की है, आपके बहन अगर जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस समय आपकी मृत्यु न होती हो। जिस दिन जन्मे थे उतनी उम्र आज है क्या? उस दिन थी जितनी उम्र, तो उम्र जा रही है, मौत आ रही है, काम कितना करना बाकी है, कर क्या रहे हो? इस वास्ते जो करना हो जल्दी करो, और क्या करें? मानने में किसी को बुरा मत मानो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत सुनो, किसी को दोष मत देखो। दिख जा तो देखो भाई, होता है ठीक बुरा है, हमारे से हो जाता है, इनसे हो जाता है। अपने को मैं बुरा हूँ यूं भी धारणा मत करो, अपने में बुराई क्यों? मैं भी तो परमात्मा का अंश हूँ, आप भी परमात्मा अंश है क्या? मैं बुरा नहीं हूँ अंश, तो भीतर से हम बुरे नहीं है, बुरे भाव आते हैं। तो बुरे भाव कहाँ से शुरू होते हैं? दूसरे को बुरा समझने से बुरे भाव पैदा होते हैं। किसी को बुरा नहीं समझो तो बुरे भाव पैदा नहीं होंगे। बड़ी पक्की सिद्धांत की बात है, ना अपने में बुराई स्थापन करो, ना दूसरे में बुराई स्थापन करो। बुरा कोई है नहीं मूल में, जंगल सब शुद्ध होता है, हम जहाँ रहते हैं गंदगी कर देते हैं, जंगल शुद्ध है और शुद्ध हो जाता है वो आप साथ ही, शुद्ध करना नहीं पड़ता, हवा से आसाद हो जाएगा, मैले से मैला भी मिट्टी हो जाएगी, मैला बर्तन मांगने के लायक हो जाएगी, शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि अपनी बनाई हुई है। इस बात से मैं बुरा हूँ ऐसा भी न माने, दूसरा कोई बुरा है ऐसा नहीं है, बुरा है नहीं, अपने को दिखता है ऐसा। जैसे स्नान करते हैं लोग तो स्नान घर में दर्पण रखते हैं, कांच रखते हैं तो साबुन लगाते हैं, कैच में देखो तो कहीं फूफोले हो गया, कहीं और कहीं लकी रहे, ऐसा दिखे ना, साबुन लगाए कैसा दिखता है पता दिखता है नहीं। इस तरह से सब बुरापना सब मिटने वाला है, बुराई को टिकने वाले है ही नहीं, बुराई टिक सकते ही नहीं, तो बुरी बात कायम क्यों करें हमारे लिए औरों के लिए। आपस में प्रेम का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो। आपको मार्मिक बात बताता हूँ सीधी सारी, घर में आप जितने हो आपस में प्रेम से रहो। बहू को चाहिए कि सासू की सेवा करे, सासू को चाहिए कि बहू का प्यार करे, पालन करे, उसको ये समझना चाहिए कि ये अपनी माँ को छोड़कर आई है, भाई और भौजाई और भतीजों को छोड़कर आई है, इसका सहारा क्या है, तो मेरी कन्या की तरह है, उसका पालन करो। और उसको चाहिए कि जब सब कुटुंब छोड़ करके पति के पीछे आई तो पति की सेवा करना हमारा मुख्य काम है, समुद्र को तैर करके किनारे पर आल डूब जाओ, सब छोड़ दिया पति के पीछे तो पति की सेवा भी नहीं कर सकती तो क्या करोगी। केवल केवल एक ही धर्म एक व्रत लेमा काय वचन पद पति पद प्रेमा, सबसे संबंध छोड़ के पति का संबंध है तो पति की सेवा करना। सीता जी ने राम जी वनवास गए तो साथ चला गया, मैं साथ चलूंगी। सीता माता जगत जननी जानकी जी हमारे को सिखाती है, हमारा छोरा छोरी है उसे, वो माँ है, वो सिखाती है कि बेटा भाई तुम ऐसे करो, राम जी के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, नदी बिन जल और बाल नारी ऐसे पुरुष बिन नारी, प्रभा जाएगा भानु ब्याई, प्रभाग है जो चेतन चांदनी चंद चली जाए, चांदनी है वो चंद्रमा को छोड़ जा सकती है, सूरज को छोड़ कर प्रभा जा सकती है, वो कैसे जा सकती है, मैं पति को छोड़ कैसे जा सकती हूँ, कैसे रह सकती हूँ, पति की सेवा करूंगी। दशरथ जी महाराज के प्रति सीता जी का भाव जनक जी से कम नहीं था, जैसे महाराज जनक जी को मानती थी आदरणीय, इससे क्या दशरथ जी को कम मानती थी। और दशरथ जी ने कहा कि ये जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाए, परंतु तो मैं कैसे रह जाऊंगी, राम जी नहीं रहे तो मैं कैसे रह जाऊंगी, तो वनवास में गई। राम जी ने कह दिया कि मेरी बात नहीं मान लो तो दुख पाओगे, या दुख पाया पड़ा कैसे, पर नहीं छोड़ा, भगवान को छोड़ा नहीं। तो घर में जितने गए सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सबको सुखी करो, घर में सब है, एक एक भाई एक एक बहन को जो सत्संग सुनते हैं उनकी ये विशेष जिम्मेवारी है कि माता पिता खुश कैसे रहे, इनको सुख कैसे मिले, सास ससुर देवर जेठ इनको सुख कैसे मिले, इनको आराम कैसे मिले, हमें चाहे दुख कैसे मिले, इनकी सेवा करना हमारा काम है। ऐसे एक एक सास को चाहिए बहू सुखी कैसे रहे, बहू को चाहिए सास सुखी कैसे रहे, दोनों सुखी हो जाएगी, कुटुंब का कुटुंब सुखी हो जाएगा। आप बड़ी बड़ी बातें जान दो गुरु ने चेला की, सारी सारी बात आप करो, सरल बात करो, निहाल जाओ, हमारे सिवाय दूसरे सबकी सेवा करूं, मैं खटूं परिश्रम करूं, चीज वस्तु तो उनको मिले, सेवा मैं करूं, खटूं मैं परिश्रम मैं करूं, अपनी चीज दूसरा दे ले, बड़ी अच्छी बात है, अपने शक्ति के अनुसार हो और शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्र जिसकी अनुमोदन करता है वो काम करना है, और अपनी शक्ति से विरुद्ध कर नहीं सकते, शक्ति के अनुसार सेवा करनी है। ऐसे अगर घरों में आप विचार करो सब मिल करके तो आपका घर बड़ा सुखी हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आप मन में सत्संग सुनना सफल हो जाएगा, क्या हम तो सेवा करनी है भाई। और इस सेवा से आपकी आदत बनेगी, जब आप घर की सेवा करोगे तो घर की सेवा करोगे तो मोहल्ले की भी सेवा करोगी, और मोहल्ले की सेवा करोगे तो गांव की भी सेवा करोगी, और गांव की सेवा करोगे तो प्रांत की सेवा करोगे, प्रांत की सेवा करोगे तो हिंदुस्तान की सेवा करोगे, हिंदुस्तान सेवा तो भूमंडल माता की सेवा करोगे, अगर भूमाता की सेवा करोगे तो स्वर्ग मर्द पता तीन लोगों की सेवा करोगे, अगर तीनों की सेवा करना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तीनों लोगों की सेवा भगवान करते हैं पालन और भगवान के साथ एक दर्जा हो जाएगा, सीधा मुक्ति रास्ता है, कोई बाधा नहीं सीखी, कोई गुरु बनना कोई चेला बनाना, कोई जाना है लाना है, सीधी बात है, इसमें शंका हो बोलो ये बाधा लग जाएगी, बदल लगती नहीं, सदा अपने सेवा उन्हें करनी है, आपस में प्रेम का बर्ताव करना है, घर शांति का स्वरूप हो जाएगा, आपका धन बड़ा पवित्र हो जाएगा, आपके घर का अन्न पवित्र हो जाएगा, कोई साधु सन्यासी खाओ तो उसका भी अंतकरण पवित्र हो जाएगा, अरे हत्या करो गर्भपात करो ऑपरेशन करो आपके घर का दाना खराब हो जाएगा, कोई साधु बोले बुद्धि भ्रष्ट, अरे भगवान कृपा करिए सुलटा चाल उल्टा क्यों चालो, उल्टी बात मत करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हत्या मत करो, किसी को दुख ना हो ये नियम ले लोगे, किसी को दुख नहीं है तो गर्भपात करेगा वो, किसी को दुख नहीं देना है तो गर्भपात कर सकेगा, खत्म कर देते टुकड़े टुकड़े कर देते, सर्वे भगवान तो सुविधा है, सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो घर में से शुरू करो, ये जहाँ ऑफिस में काम करते हो वहां भी ऑफिस वालों को सुख आराम कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, उनका सुख कैसे हो, उनका आदर कैसे हो, उनकी प्रशंसा कैसे हो, उनको आराम कैसे मिले, अपनी शक्ति से करो, आराम दे सकोगे सुखी कर सकोगे ये ताकत से बाहर की बात, दुनिया मात्र मिलकर के एक आदम आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, दुनिया मात्र तो भाई आप अकेले सब दुनिया की इच्छा पूर्ति कर दोगे, अपनी शक्ति सेवा में लगाए, अपना उद्योग सबको सुख पहुंचाने का होना चाहिए, अपनी नियत सब सेवा करने की चाहिए, ये बात एकदम पक्की है। अभी मैं एक बात पूछूं, आप इतने बैठे हैं आप में क्या दोष है, काम है क्रोध है लोभ है क्या दोष है, सब आप निर्दोष हैं, अभी वर्तमान में सब निर्दोष है, अब निर्दोष है गलती करी पूर्व में करिए, भूतकाल में करिए, अभी तो कोई दोष नहीं, अभी गलती नहीं है, उस गलती को अपनी मत मानो, मैंने गलती करी मैं गलती वाला हूँ मैं दोषी हूँ ऐसा कृपानाथ आप मत मानो, शुभ उपाय है ये, वो गलती मेरे से हो गई, अब अभी तो गलती नहीं हो रही है वो, तो अपने गलती स्थापन क्यों करो अपने में, तो क्या कर रहे हैं कि गलती हो गई अब दोबारा नहीं करेंगे, जो गलती होगी दोबारा नहीं करेंगे, निर्मल हो जाओगे, सत्य निर्मल जाओ स्वाभाविक निर्मल जाओ, आप भूतकाल में जो जो कसूर कर चुके वो नहीं करेंगे, अगर ये अब नहीं करेंगे, जिसको बुरा समझो वो काम नहीं करेंगे, आप संत बन जाओगे महात्मा बन जाओगे, सीधी उपाय करके देखो आप शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, आप उन्नति होती है कि नहीं होती है, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, सेवा जितनी हो उतनी करो, बुरा ही मत करो, सेवा करने में तो शरीर का परिश्रम भी होता है वस्तु खर्च भी होती है, पर बुराई न करने में क्या खर्च होता है आपका, क्या धन की जरूरत है, विद्या की जरूरत है, योग्यता की जरूरत है, बल की जरूरत है, क्या जरूरत है, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे जो बल लगता है बल की जरूरत है, कोई काम करने की जरूरत है बुरा नहीं करेंगे भाई, किसी का ही भला जितने हो जाए करेंगे, बुरा नहीं करेंगे किसी का ही, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, बुरा ही नहीं करेंगे, ये नियम ले लो आप, मुक्ति करने वाला है, आप चलो देखो तो सही, बहुत लंबी की बात है, तो सेवा करो, माता पिता है भाई बंधु कुटुंबी है, उधर बहनों के लिए सास है ससुर है देवर है जेठ है, उन सब की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, वे तिरस्कार करो अपमान करो, भले अपमान करना बुरा है तो आप मत करो, चोरी करना बुरा है, आप जो चीज चुरा दो बुरा लगता है तो आप मत चुराओ, जिसको आप बुराई समझते हो उसको आप मत करो, आप बुराई समझते हो वही करते हो, फिर चाहते हो कल्याण, क्या ये न्याय है, मन जाने सब बात जान बूझो अवगुण करे, अरे क्यों चाहते कुछ कर दी पर कुए पड़े, रात्रि में देख कर कुआ भीतर पड़ता है चोट लगे मरेगा नहीं मरेगा नहीं क्यों क्या होगा, जान कर क्यों पड़ता है, आप अवगुण जानते हो बुराई जानते हो उसको करो मत, हो जाए अचानक तो हे नाथ भगवान को पुकारो और जिस गरीब से माफी मांग लो तो भाई मैंने भूल कर दी, अब आप माफी करो। अगर से वो नहीं करूंगा माफी मांगने अर्थ वो और नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आप शुद्ध हो ही जाओगे, गुरु के बनाने शुद्ध नहीं होते, किसी ने बना देख लो कर ले शुद्ध हो जाओगे। आप में तो अशुद्ध कैसे रहेगा, अपना जो बुराई आपके लिए छोड़ते जाओ आप बुरे कैसे रह जाओगे बताओ, आप कोई बोल दो जो बुराई आपको मालूम आप छोड़ दे जाओ तो आप भले नहीं हो तो क्या हो जाओ बताओ, क्षते भले हो जाओगे। इतनी बढ़िया बात है, इतनी बात है ते प्राप्त सर्वभूत ही तेरता प्राणी मात्र का हित जाओ, कुटुम्ब का बर्ताव करो, सबको सुखी देखो, अपनी तरफ से किसी को दुख मत दो, बुरा मत समझो, भलाई करो, सेवा करो, ये कल्याण करने का रास्ता है सीधा। गीता के देखने से मेरे पर असर पड़ा है, क्या असर पड़ा, केवल बुराई छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से बुराई मत करो, शुद्ध नहीं हो जाए क्या हो जाएगा बताओ, आप शुद्ध हो जाओ निर्मल हो जाओ। अरे कितने पढ़ लो, कितने शास्त्र जान लो, कितने व्याख्यान दे दो, कितने बढ़िया बढ़िया गाना बजाना कर लो, बड़ी बड़ी आयुर्वेद सीख लो, ओके सीख लो, धनुर्वेद सीख लो, चारुर्वेद सीख लो, तो क्या हो जाएगा, एक संग्रह हो जाएगा। जैसे कोई धन का संग्रह करता है, कोई विद्या का संग्रह करता है, संग्रह हो जाएगा। आचरण में नहीं लाओगे तो कार्य कल्याण नहीं होगा, आचरण लाते हैं बुरा ही नहीं करेंगे, सीधी सी बात ही करोगे तो पता लगा भीतर से, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुराई न करना, किसी को बुराई नहीं सुनना, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। अगर कल्याण चाहते हो तो करो, कोई गुरु कल्याण नहीं करेगा और ये बात कल्याण कर देगी। ते प्राप्तवंती मामे वह सर्वभूत हिते रता, पिता ने कहा है सब प्राणियों को हित में रहते, हित करो अपने सोच लेकर सब ठीक हो जाएगा। ये गुरु के पंजे मत पहुंचना, कल्याण चाहते हो तो, नहीं तो आपकी जैसे मर्जी आप करो, मेरे कोई आग्रह नहीं है, मैंने देखी है सुनी है समझी है वो बात कहता हूँ। अरे कई वर्षों में टक्कर खाई होगी तो आप कमाया हो धन क्यों नहीं ले लो, मेरे को तो वर्ष लगे हैं, आप उसी की बात बताता हूँ। इतना तो आप कमाओगे मेरी जीती अवस्था होगी तब तो कमाया हो धन देता हूँ, कितनी शुभम बात है, सरल बात है, देख ली भोगी हुई, किसी बुरा मत करो, करने में तो जोर आता है न करने में क्या जोर आता है, करने में तो शरीर में परिश्रम पड़ता है, देने में वस्तु खर्च होती है, न करने में क्या खर्च होता है आपका, सुगम है और बहुत बढ़िया सरल है, श्रेष्ठ उपाय है, ठीक होता है। अब इसमें शंका करो ऐसा करने से ये बिगड़ जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो बताओ ऐसा होने से नुकसान होता है वो बताओ,